arabanın farları gibi. Arabanın farları gibi. Böyle. Ne kadar farları kuvvetliyse, o kadar ışık görür. Böyle. Başına geliyor, ona yardımcı olur. Böyle. Mevlam buyuruyor bizlere, Sine Bilesimarrahim, ve Sine Misal ve Salah, ve Sine Bilesimarrahim, ve Sine Bilesimarrahim, ve Sine Vesta'in, isyan edin, yardım isteyin, yardım isteyin. Bak, demek ki kulun gücü yetmiyor, namaz kılmıyor. Yetmiyor. Bak. Neden? Şeytan var işte böyle. Nefs-i emmara var, çevre var, arkadaşlar var, dünya meşgaleleri var. Şunlar bunlar var. Kişi bunlarsa boğuluyor. Her birine birer dalga var. Böyle. Kişi denize düşmüş, dev gibi dalgalar. Şeytan bir tarafında engel yok. Dur, kılarsın, bak, kılar başka. Böyle. Nefs-i emmarası var. Belan bölüyor. Vesta'inu. İnsan yardım isteyiniz. Biz sabrı ve sala. Sabr ile namaz kılmak için yardım isteyin. Kimden? Allah'tan. Bak bu da lazım. Allah'ın nasip ele uykalım ben böyle. Ve inneha lekebiretun. Ve inne o. Zamir. Sabrı da gidebiliyor, namaz gidebiliyor böyle. Sabretmek, namazı kılmak nedir? Le kebireti. İnin cevabında lam geldi mi, tekit oluyor böyle. Le kebireti, çok güç ağırdır namaz. Kılmasın böyle bak. İlla adına karşıyın, ancak huşu sahiplerine namaz çok kolay hafif gelir o dönemde. Huşu. Allah'tan korkanlar o dönemde. Mütevazı olanlar böyle. Yarın mahşer gününde kalktı kabrinden dikili mizan hesaba çekilme başladı. Bunu düşünenlere namaz kolay gelir muhtemelen böyle böyle. Muş aşmak lazım bunu. Bir köye gitmiştim. Cemiyet vardı köyde. Aşağı 40 seneden fazla. Fazla 40 seneden fazla oluyor. Cemiyete gitmiştim orada. Baktım bir kişi var işlerinde o köy halkına benzemiyor. Yani daha kültürü, giyimi, her şeyi bile farklı bir insan böylece. Ama yakınıma oturdu sohbette. Açtığı gözünü hep beni dinliyor böyle, dikkat dinliyor böyle. Sonra tanıştı tabii kendisine, kendi yani tanıştı. Bu köyde doğmuş ama köyde kalmamış fazla. Okuma gitmiş, tahsil yapmış erken, müdür, genel müdür olmuş, Ankara'da çok kalmış. Emekli olduktan sonra hanım da Ankaralıymış. Diyorlar gidelim köye diyorlar. İyi biraz tahmin edelim, o köye oturalım diyor böyle. Köye gelmişler. İyi kalpliymiş böyle. Yani halk tabii kendisi seviyorlar, kültürlü bir insan. O zaman televizyon yok, o dönemde böyle. Akıllı akıllı telefon yok böyle. Ne yapacak? Evde oturamıyor tabii böyle. Nereye gidiyor? Cami kahvesine böyle. Bir de gençlerin kahvesi varmış ama oraya da uyumuyor bu tabii böyle. Cami kahvesine geliyor. Amcaoğulları var, işte şu tanıdıkları var. Oturuyor böyle. Bunun bir kusuru camiye gelmiyor ama. Ama sıkılmıyor tabii böyle. Buna arada bir takılıyorlar. Müdür bey, buyur gidelim camiye. Siz gidin kılın derim böyle. Kılmıyor bu. Kendi şöyle söyledi. Ben yetişeyim dedi çevrede böyle. Ateist bir çevrede yetişeyim dedi. Ateist çevrede böyle böyle. İnansız böyle böyle. Abdest namazı yok böyle böyle. Yani sanki hayat ölüm gelmeyecek onlara. Ölüm unutmuştu bunlara böyle. Öyle hayat işte bunlara dedim. Bu da havaya girmiş atmosfere. Girmiş oraya. Bir gece yatsı namazında cuma gecesiymiş. Müdür bey diyorlar ya bak bu akşam cuma gecesi. Mübarek gece. Şamızı gelsin, namazı kıl bakalım böyle. İşte gene tabii ki yapmayınca, gülünce ama öleceksin diyorlar bak. Bak da tabutu göster bak. Bu tabuta bineceksin diyor böyle. Geçersin mezara. O an seni taşırsın mezara. Ben orada yatarım sırsız böyle yatarım. Seni ben taşırsın tabutunda yatarım sırsız böyle böyle diyor. Cama gidiyorlar. Sabah namazında diyor ki bunu amcaoğlu, o çok kılmış buna. Bu madem diyor tabutu önemsemedi, yatarım sırt üstü orada dedi. Siz taşırsınız beni bize dedi böyle. Hoca diyor, hocam diyor, kimse ayrılmasın buradan diyor. Sen diyor cübbeyi sarıya giy, tabut alalım, boş tabutu, evine gidelim. Diyelim ki müdür bey, bir nesile gezelim diyelim. Köy bakım edelim böyle. Yapalım, yapalım bütün cemaat, hepsi beraber. Hoca önde, arkadan tabut muhtemelen, yumuşak bu şekilde. Tam onun evi yaklaşınca tekbire başlıyorlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber, tekbire başlıyorlar. Tabi kalkmıyor namazı bu, hanım uyanıyor. Bakıyor, Allah Allah, tekbir ne oluyor acaba? Aa, tabut geliyor. Kadın korkuyor tabuttan ama şimdi. Kalkan tabuttan korkuyor. Koyuyorsun, bak kalkma, bak kalkma. Bak, tabut geliyor, tabut derken böyle. Tabut bunların başlığına geliyor. Ev başlığına böyle. Kadın çıldırıyormuş yani. Bu da kalkıyor, bizim de kalkıyor. Bak bak şunu söyle, yemin ettim hatta. Dedi ki, vallahi billahi dedi böyle. Bana şaka yapıldı, anladım dedi böyle. Bildiğim halde böyle, ama tabutu görünce dedi, tabut kapmaya gelince korktum dedi böyle. Korktum dedi böyle, böyle. Yani o zaman hiç gerçeğe bindi, korktum. Tamam diyor, tamam. Namaz başlayayım dedi muhtemelen böyle. Başlayayım dedi böyle. Ondan sonra namazla başlıyor muhtemelen böyle. Namazla başlıyor ondan sonra. Yine biri varmış, bunu kitapta okudum. Bunu kendisi dinledim, müdürden dinledim böyle. O anlatan konuyu kitapta okudum bunu böyle. Biri cumaya gidermiş, işte kandil gece namazı kılamış derken böyle, alacağı bir namaz, beş tane kılmıyormuş ama. Bu da bir gün mezarlığa gitmiş, bir yakını kim ölmüşse o günlerde, onu ziyarete gitmiş, mezarlığa gitmiş böyle. Bakıyor, yeni açılan bir mezar açılmış, daha cenaze gelmemiş. Namaz sırası tabi cenaze gelecek. Açmış mezarı, hazır, orada bekliyor. Daha cenaze gelmemiş ama. Gitti mi de böyle, dedi de gitmiş yani böyle. Şöyle mezar çukuruna bakıyor muhteremler. Bakıyor bakıyor mezar çukuruna. Demek insan buraya girecek, buraya yatacak insan böyle. İşte bakıyor bakıyor, mezar görünce değişiyor böyle. İçine giriyor böyle. İçine giriyor, ayaktan böyle. Yukarıda başladı yukarıda. Korkmamış ama böyle gele. Bir yatayım bakayım diyor. Yatınca yemiyordum vallahi öyle korktum diyor muhtemelen böyle. Yatınca diye mezara diyor. Dönüm sağım yattım böyle diyor. Vallahi bile korktum o zaman böyle. Korktum böyle diyor. Dedim ki kendine ey benim ne ismi böyle. Ya. Bak şu anda üzeri açık. Daha üzerine tabi atılmadı böyle. Bak şu anda korkuyorsun. Mürcisim bu şekilde maddelerimle. O anda Allah söylüyor, namaza başlıyor böyle. Namaza başlıyor. İnsan kendini zorlaması gerekiyor muhtemelen böyle. Efendim böyle gider, böyle gider. Olmaz, gitmez mi muhtemelen de? Gitmiyor. Ölüm var, ölüm ortaya var. Ölüm ortaya var. Sonra ölümün de belli yaşı yok ölümün daha. Yani şu yaşa kadar yaşayıp ölüp yok böyle. Bu işin ölüm var. Bak, bak, değil mi? Kefen var, tabutum var, karanlık mezara kalmak da var. İşte bir insan dünyada ışıklar sönse evimizde, hepimiz tabii böyle. Söndü mü değil mi? 5-10 dakika bir söndü mü bir telaş oluyor, değil mi? Panik oluyor böyle. Alo, arıza, ne oldu, neye söndü bunda? Ne yapacağım mezardan muhtemelen diyor. Ya ne yapacağım böyle? Mezar karanlık. Telefon da yok. Olacak ama bu. Olacak bu. Mahşer günü ilk sorgulama iman nasıl namazdan başlayacak. Beş vakit namazdan başlayacak. İlk sorgulama bakın böyle. İlk sorgulama namazda olacak. Ne diyor bazı değil mi böyle? Ben işte kalbimi temizle şu bu de böyle namaz kılmaya bakma. Tamam biz bakıp karışmayız tabii. Ne bir bakalım bana. Ama ilk sorgulama mahşerde beş vakit namaz olacak muhtemelinde. Ergenlik çağında başlıyor, ölünceye kadar muhtemelinde. O anda böyle. Her namazın tek tek sorgulama sonra böyle. Eğer namazı tamamsa, Fensilat, Salalehi, Salamelehi, kısa geçeceğim adı şerifi, beş vakit namazın hesabını verebilirse, diğer sorgulamalar kolay geçiyor muhtemelinde. Neden? Beş vakit namazın mizanda, yani günah sevap tartan o ölçüde bir ağırlığı var namazın muhtemelen. Çok ağır var namazın böyle böyle. Yani eğer bir insan beş vakit namazı güzel kılmışsa, o kadar muazzam bir sevap ki böyle, artık diğer sorulara fazla gerek kalmıyor. Kurtar yetiyor insanlar böyle bu derler. Neden acaba? Ne var değil mi beş vakit namazda? Beş vakit namazda. Sünnetle beraber 40 rekat var mı? Yani sünnetle beraber 40 rekat namaz günü. 40 rekat. Vallahi bakın. 40 rekat namaz yaptım ya. Ne var 40 rekat namazda? 40 kıyam. Ayakta durma. Ayakta durma. Allah için durma. Böyle bak. Kıyam böyle. Kıyamda tabii boş durulmuyor. 40 Fatiha okunuyor. Elham okunuyor. 40 tane Fatiha okunuyor böyle. Bir Fatiha'nın o kadar muazzam sevabı var ki Fatiha şeyin o kadar sevabı. Bir Fatiha okumanın böyle. Namaz dışında bile böyle. Namazda sevabı daha artıyor bunların böyle bak. Her gün ne yapıyor kişi? 40 tane Fatiha okuyor böyle. Zamm-ı Suresi var. 40 tane rükû var. Allah olsun, Allah-u Ekber. Böyle. Orada tesbihat var. Sübhan Rabbil Azim bak. Sübhan Rabbil Azim. 120 tane diyor böyle. 40 tane. Secde, 80 tane bak. Evvelki abide geçmişti konusu, secde fazileti. Baktım var, her gün 40 vakit namaz kılınıyor. Her gün 80 secde muhtemelen Allah aşkına bakarız. 80 secde. O secdenin tesbihatı, arada tekbirler değil mi? Kuğudu oturuşu var, etiyatı var, şunlar var, var muhtemelen. Subhaneke eli başlıyor böyle şekilde. Ne yapayım? Bunları her birinin sahibi ayrı konuyor benim. Evimizi besmele başka, Sübhaneke ayrı, şu ayrı, bu ayrı, Fatiha ayrı, Zamm-ı Suresi böyle, rükû ayrı böyle. Hepsi koy sevaplarını. Bir gün namazın sevabı hayal edemeyiz muhtemelen. Ya, o kadar büyük muhtemelen. Bir gün namazın sevabı böyle. Kişi yaşadığı sürece elhamdülillah namazını kılmış. O sevabı koyunca ne yapacak kişi orada? O anda gözle bakıyor muhtemelen böyle. Kalp nedir? Hanacir. Kalp sanki boğaza fırlamış, ay ne hocam bakayım böyle. Bir bakıyor böyle, kulum sen sabah namazına kalkma niyetiyle yattın, niyetine göre sabaha kadar sevap aldın. Niyetin namazına kalkmaktı bak, niyetine böyle. Ya. Sabah kalktı, tuvalete gitti, o da sevabı da hamdülillah. Namaz kılamaz tuvalete gitmesine bak. Tuvaleten çıktı, abdest aldı böyle. Abdestin sevabı ayrı hamdülillah böyle. O sabahın sevabı konuyor. Bakıyor, uğduğa gibi nur ben konuyor muhtemelen böyle. Sünneti, ondan sonra farzı, öğle namaz sünneti, farzı, son sünneti, artık sayısal muhtemelen bu şeyi böylece. Bir günlük namaz böyle, konuya böyle. Düşünün ki bir aylık, bir senelik, 50 senelik namaz. Böyle. Yani rakamlara sığmaz muhtemelen böyle, sığmaz böylece. O kadar ağırlık geliyor ki, Rabbim diyor ki melekten, melek, öbür sıvar hafif geçin bakalım, tamam böyle. Bu yetti onlara, kurtar onlara böyle. Ne var mahşerde, mizanda? Kimin sevabı ağır gelirse, hemen mevazini, hemen sekulet mevazini be. Bak, hemen sekulet mevazini. Kimin sevabı ağır gelirse, bu kadar muhteremden, ağır gelirse, bunun için üşeyen böyle muhteremler, ama namaz bu şekilde, namaza inşallah böylece. Şimdi gelelim inşallah biraz da sabah namazına kalkmak için. Şimdi gerçi uzun geceler ama tabii bazı geceler kısalıyorsa zamanla durmuyor tabii bu şanlar böyle. Hulü Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Men istefta evveli nehari bi hayrin. Bir insan güne hayırla başlar, namazla başlarsa gününe kalktı, sabah namazına başladı. Muhtemelen. Abdestini aldı, sabah namazını kıldı. Güzel de kılırsa inşallah bile tabi de. Ve hateme bil hayri. O günün insan bir de hayırla namazla kapatırsa. Yatsı da kılarsa yani böyle. İzri kılarsa bak böyle. Yani başlangıcı sabah namazı o günün. O günün hatemi sonu da yatsı namazını kılarsa. Karalıtar limelek diye. Benim melekler buyuruyor. لَا تَكْتُبُوا عَلَيْهِ مَا بَيْنِ ذَٰلِكَ مِنَ الزُّنُوبِ Meleklerim, aradaki günah, sekere bunu yazmayın defterine bunu böyle. Bu namazla başladı, günü namazla kapadı. Arada biraz ufak bir günah geçmişse, onlar yazmayın boşuna. Amelleri karalanmasın boşuna. İkinin arasında böyle şey. Es-Sübat-ı Temnev-i Rızka, Taberani adışı rivayet ediyor. Sabah namazı vakti uyumak, rızkın daralmasına sebep olmaktadır. Rızık daralıyor, zor eline gelir rızık muhtemelen böyle. Yani kazancında bereketini görünmez. Evinde huzur olmaz yani böyle. Sabah vakti uyuyana insanlar böyle. Yine Hadis-i Şerif Delemi'de Tulü Fecr-i Emanül Ümmeti min Tulü Şems-i min Mağribiha. Tulü Fecr-i Emanül, fecrin doğuşu, yani sabah namazına girişi, doğuda beyazın başlaması, ümmetin için emanet güvencidir. Min Tulü Şems-i min Mağribiha. O gün güneş batan doğmayacak, bu alameti muhtemelen. Bak. Yani hangi sabah, sabah namazına vakti girdi, yani doğu ufkunda beyazlık belirdi. Yani Tulü Fecr'di buna böyle. O gün ne alameti? O gün güneş batan doğmayacak. Biliyorsunuz kıyamete yakın, onun büyük alameti olarak kıyameti. En büyük alameti böyle. Biri de en büyük birisi de güneş batan doğacak muhtemelen böyle. Üç gün güneş doğmayacak. Dünya karanlığa bürünecek. Şimdi tabi aya, araya ay görüşünden görüyor. Bunlar rastlanır değil ama. Yani şu evren Mevlamızın kesin disiplinine verdi yani. El hay el kayyum. Bak kayyumiyet. Kayyumiyet böyle. Kayyumiyet böyle. Her bir zerre Allah'ın takdirinin tasarrufunda. Yani bir zerre atom başıboş değil böyle. Ay günü başıboş değil böyle. Her bir zerre Allah'ın tam takdirin tasarrufunda, gözetiminde Mevlamız'ın her bir zerre kıyamete yakın üç gün güneş doğmayacak muhtemelen böyle. Kimler kalkmışlar sabah namazına, kılmışlar sabah namazına kılmışlarsa onlar sevinecek muhtemelenlere. Gelecek namaz kılmayanlara oğlunu kaldırır, kalkmıyor ki muhtemelen. Kalkamayacak muhtemelen. Kalkamayacak. Uyuşacak muhtemelen böyle. Üç gün. Şimdi normalde güneş tutulması böyle, yani 5-10 saniye güneş tutulsun, tutulması olsun böyle, dünyada bir değişim olur muhtemelen böyle. Hatta hayatı etkileyebilir bunu böyle. Uzarsa ben böyle. Etkileyebilir bunları böyle. Üç gün tabii ki doğmayınca artık hayat bitecek dünyada muhtemelen böyle. Sıkıntılı böyle, zulümat, hayvansal bir hayat başımdan böyle. Olacak böylece. Hatta eskiler bakarlar muhtemelen, sabah ezanında tabii kalkıyorlar tabii, onlar teheccüd namazı kılıyorlar böyle, bakarlarmış da ufkuna böyle. Bakıp bekliyorlar, ha, tamam, fecr doğdu, bugün güneş batın doğmayacak. Böyle. Yine bu peygamber hasretleri, Hazreti Müslim'de rivayet ediyor. Men sallâ subha fe fî zimmetillâh. Kim sabah namazı kılarsa, o gün Allah'ın zimmetinde, korumasında. Kim sabah kalktı, sabah namazı kıldıysa, bu ne Allah'ın koruma zimmetinde. Peki fecr-i hayrim, minnetin ve mahfiha. Hadis-i Şerif Müslim'de o da. Sabahın ilk iki gün sünnetinin sevabı, dünyada ve mahfiyanın da ayrı. Yani dünya ve dünyanın ne varsa ve mahfiha. Dünyanın bütün altını, gümüşü, elmasını, ne cevheri varsa dünyada, bütün dünyadan böyle, daha hayırlı iki kere sünneti ama bu. Ya farzı, onu Allah yaratıyor böyle. Yani bu kadar büyük fırsat muhteremler böyle. Aziz cemaatimiz, insan mezara girince hep orada pişman mezara, pişmanlık muhteremler. Ne devam edin, pişmanlık böyle. Çıldırası ya böyle. Niye aldım ben dünyaya? Yani en şey muhterem, niye aldım dünyaya muhterem böyle. Ama orada işten geçiyor. İşte geçeyim ben. Ne yapmak lazım burada? Hemen namaza başlamak gerekiyor. Peki kaza ne olacak? Kazada kılmak lazım. Kaza namaz kılmak lazım. Kaza kılmak gerekiyor bunlar. Kaza kılmadan olmuyor. Hatta kaza kılmadan böyle tevbe etmek gerekiyor. Çünkü vakti kılmak farzdı. Allah isteyen tuhaf. Kaza kılacak, tevbe böyle.

İnsanın sevabını birisine bağışla. Yani Kur'an hatim mutlaka birisine bağışlama şart değil. Bu da var muhtemelen böyle böyle. Yani bu bağışlama şart değil, bu da böyle böyle. İbadettir bu. İnsanı bağışlar bunu böyle böyle. Yani farzlar bağışlanmaz. Farzlar bağışlanmaz. Sünnetler bağışlanmalar böylece. Hatim ettim mesela, bağışlar böylece. Ya Rabbi okuduğum Kur'an-ı Kerim'i kabul ediyor ya Rabbi. İşte bunun hasıl olan sevabı da Peygamberimizden başlarsın böyle. Diğer Enbiya-i Kiram, Rüsul-i Zamanları, Eshab-ı Kiram, Evliullah, Meşra-i Kiram Hazretleri böyle derken sonra kim varsa yakında ölmüşleri böyle. Annesi, babası, dayı, teyze, amca, mesela kim varsa böyle. Onlar sayar bu şekilde. Onlar ruhuna bağışlar. Peki bir insan okuduğu hatim veyahut da başka okudu böyle. Ruhunu birine başlığı ruhuna bağışladı. Buna bir şey kalmıyor mu? Sıfır mı bu? Baktım muhtemelen. Bu yine sevabını alıyor. Sevap bilmiyor bu böyle. Sevabından. Aynı sevabı da alıyor muhtemelen. Hatta şöyle bir şey var böylece. Mesela bir insan diyelim ki bir Yasin okudu. Yasin okudu böylece. Ya Rabbi bunda hasıl olan sevabı işte Resulü Aleyhisselam peygamberin böyle sayıyor böyle değil mi? Amcası, dayısı, arkadaşı, komşusu sayıyor böyle muhtemelen. Ümmet-i Muhammed'e gönderiyor böyle. Hepsini gönderiyor böylece. Bu sevap belirliyor mu onlara tek tek? Bak muhtemelen böyle. Hepsine aynı sevap gidiyor muhtemelen böyle. Buna ulema-i kiram örnek olarak güneşi, güneş muhtemelen böyle. Şimdi güneşin yazın güneşime çıkar insanlar diye böyle diye böyle. 1000 kişi çıktı güneşin böyle. Her biri aynen faydalanıyor güneşten. Böyle. Yani güneşin ziyası, ışığı, enerjisi bunlar bilinmiyor ama. Bilmiyor. Bunu falan böyle böyle. Dua da bunun gibi bu şey muhtemelen böyle. Yani insan dua ederken say gönder muhtemelen böyle. Komşuna, komşu teyzene, ağlarına, kuruna, buna bir say say say bakma muhtemelen böyle. Ehli var benim bütün din kardeşlerimize. Hepsi say bunlardan böylece. O gün aynı sevap kalıyor. Onun aynı sevap gidiyor muhtemelen böyle böyle. Hatim de böyle, namaz da böyle muhtemelen böyle. Namaz da bu şekilde böyle. İzâ hatimel abdül Kur'an'ı sallâhî sittûn elfe melekin diyelemi. Bir insan hatim ettiği zaman Kur'an-ı Kerim'i, yani Nas Suresi'ni bitirir anda hatim. Fatiha'yla, elhamla başlıyor. Sonra Nas Suresi. Yani cinneti ben Nas. Hatim bitti muhtemelen böyle. Bitti. O anda dua edersen oluyor? Melekler geliyorlar vardır. Sittûn elfe melek. 60.000 melek. 60.000 melek. Bak muhtemelen böyle. Bak. Sittûn elfe melek. 60.000 melek geliyor anda. Dua muhtemelen böyle. O anda. Ama bitti anda o anda muhtemelen böyle. O anda melekler buna amin diyor muhtemelen. İşte efendim camide cemaat kalabalık. Kaç kişi var? 300 kişi, 500 kişi var muhtemelen böyle. Ne geliyor baktım? 60.000 melek, melek. 60.000 melek geliyor muhtemelen böyle. Hatim bitti anda böyle böyle. Şöyle bir şey olabilir. Mesela bir insan hatim ediyor da istiyor ki gitsin de babasının annesi mezarın başına bunu orada bitirin hatim böyle. Bu yapabilir böyle. Bitirmez tam böyle. Biraz bırakır. Biraz bırakır. Gider o kalan orada hatimi tamamlar. Ona dua edersin. Yapabilir bunu böyle bir şekilde. Yalnız her şeyinde güzel yapma gerekiyor. Yani usulüne göre, Kur'an'a göre de böyle böyle. Mesela hanımlar daha iyi bilirler. Kek yaparken, işte boğaç yaparken, bilmem ne yaparken onun formülü vardı böyle. Şu kadar bu, işte iki yumurta, işte bir çay kaşığı su, bir bardak su, süt döken böylece tam olacak mı böyle? Olacak bunlar böyle. Tam olmadı mı? Olmaz. Bak boşuna o keyi koymuş, kabarmış var. Süt koymuş. Olmaz mı? Tabii böyle. Namaz da böyle, namaz da böyle. Namaz da baştan savunma yapmak gerekiyor, namaz da muhtemelen. Namaz güzel kılmak namazı kılıyor, beşer namazı da böyle böyle. İnşallah haftaya nasip olsa muhtemelen inşallah böyle. Namaz konusunda nasıl namaz kılacağız böyle. Yani baştan başladı böyle, niyetten başlayacağız. Namazda niyet şart, farz yani. Namazın şartı bu, farz yani namaz böyle. Nedir niyet? Dünya art arasına çekilen bir duvar. Bak niye bu muhtemelen böyle? Kişi dünya uğraşacak ya tabii. Hanım da evin işi uğraşıyor böyle. Çocuğuna uğraşıyor. Şuna buna uğraşıyor böyle. alışveriş, şunlar, merkez meşgul bir şeyler böylece. Kişi ne yapıyor? Namaz kılacağı yere gelir, niyet ediyor böyle. Niyet, Allah rızası için şu namazı kılmayayım böyle. Allah rızası için böyle. Yani dünyayı terk ettim. Baktım böylece. Araya bir duvar çekti. Duvar çektim bile. Arkada dünya kalmadı. Yani dünya bırakmak gerekiyor ondan böyle. Madem Allah için, değil mi? Allah rızası için böyle ya. Lillahi Teala. Allah'ın rızası için böyle. Böyle. Allah'ın buna razı olması, Allah'ın bunu kabul etmesi, Allah'ın bunu sevmesi buradan böyle. Yani Allah'a layık bir namaz ibadet etmek. Etmek namaz yapma böylece. Yani niyet çok mühim niyet muhtemelen. Çok niyet mühim muhtemelen. Niyetin asıl menba kalptir muhtemelen. Yani kalpten bunu geçirmesi gerekiyor böyle. Dil söyler bunu. Dil söylemez, sünnet diyen de var böylece. Dil bunu söyler. Ama asıl niyet yalnız dilin laklakıyla niyet olmaz muhtemelen böyle. Kişi niyetini böyle namaz kılıyor ama aklı bir yerde, gözü bir yerde anda ne yaptığını farkında değil böyle. Olmaz muhtemelen böyle. Namaza giriş çok mühim, giriş çok mühim muhtemelen böyle. Niyet çok mühim böyle muhtemelen. Çok mühim böyle. Namaza niyetle giriliyor işte muhtemelen. Giriliyor. Kalın bir duvar çekiyor arkası, dünya arkasına çekiyor böyle. Dünya böyle. Namazı da hemen hemen kılım yapalı yıkıyor. Namazın şartları var. Ya. Namazın şartları var böyle. Adresin taharet. Abdest yok değil mi böyle? Namaz kılamaz ki. Gusül gereken hal kendisine var. Yıkama namaz kılamaz tabii böyle, böyle. Su yok. Teyim yapacak. Namaz engel yok tabii. Ya ayakta duramıyorum. Oturup kıl. Ama otura değil. Yere otur. Yatırım oturuyorum böyle. Yatırım böyle. Yani sandalyeler otur döndü camiler şeye kilise Allah korusun tabii böyle, böyle böyle. Camiler böyle. Bakıyorum yani, bayağı ortaya gerçekten bu şekilde rahatça gezi gezi gezi böylece. Yani o oturuyor bir de kendine konuşuyor böyle. Kahve sohbeti. Hasta bile olsa insan kişi muhtemelen böyle yattığı yerden bak en son namazın en son böyle yattığı yerden yattığı yer ne yapacak? Yattığı yerden namaz kılacak böyle böyle. Hanefi de sağa dönecek. Yüzü kıbleye girecek. Şafii de sırt yatacak böyle. Yastığı koyacak başın altına, yüzü kıbleye bakacak adam böyle böyle. Efendim işte başını fazla kaldırırım. Az bir kaldırır secde, secde için namaz yine kalacak muhtemelen. Aklı başında olduğu sürece ama aklı başına gitti mi bakın muhtemelen. Eğer beş vakitten fazla kişi bayılmışsa komada kalsa, beş vakitten fazla kalmışsa o zaman insan sorumlu değil muhtemelen bak böyle. Altı vakit bulmuşsa böyle muhtemelen böyle. Ama iki vakit bayılma kalmış onu kılması gerekir muhtemelen, kaza etmesi gerekir onlara böyle. Bir de muhtemelenler gerçekte insanı şöyle bir şeytan ileride kılarsın. İleride kılarsın muhtemelen şeytan böyle. Ya dur sen şimdi gençsin şimdi böyle be. Gez eylem bakalım. Peki ne olacak? Geçsin ne olacak insan? Eylesin ne olacak? Muhtemelen insan böyle, muhtemelen böyle ya böyle. Ne olacak insanlara böyle, muhtemelen böyle. Bir gün biri bir yere hafifçe çekilmişti böyle. Yer kazarken meğersem eski mezarmış orası. Bilmiyor tabii. Bilmiyorlar. Ölen kişinin artık bedeni, etleri çürümüş. Bir kafatası kalmış, bir de kemik kalmış ama kemikleri de parça olmuşlar böyle. Eklemleri çürüyor tabii, eklemleri çürümüş. Yani o kadar değil, korkmuş ki diyor muhtemelen böyle. O kafatası böyle, böyle. Göz çıkmış, göz yok muhtemelen. Kaş göz yok, saç yok böylece. Dişler kalmazdı böyle. Dişler sırılmış böyle, böyle diyor. Düşünün, düşünün diye ben de bir hocam dinliyorum böyle. Ben de bir hocam dinliyorum. Muhtemelen bak ya. Yani şu anda insan dünyada ne kadar şu bedene baksa muhtemelen böyle. Ne kadar şu bedene baksa, süsle püsle baksa bu şekilde. Aman bir toz olmasın, aman bir yerim çizilmesin. Baksak insan öldüğü anda ölüm katılı deniyor muhtemelen. 5-6 sonra başlıyor. Ölüm katılı. Ölünce hemen katı insan böyle. Muşti ne yapıyor? Çenesi bağlanıyor. Ağa çıkamaz muhtemelen böyle. İkiye bağlanır. O ölüm katılığı başlar mı derler. Kas katı kalır böyle beden böyle. Kas katı kalır. Neden? Ölüm katılığı devam ederken beden çürümez mi derler böyle. Yani bu şu bakımdan mesela bir insan yanında yaşayan kişi ölüp kalsa evinde hemen çürümemesi için Allah'ın rahmeti ölüm katılığı mı derler böyle. Ölüm katılığı. Ama bu çok sürmez mi derler böyle. İklime göre, yöreye göre, sıcak soğuğa göre böyle 24 saat falan aşağı yukarı bir şey sürer. Sonra ölüm katına geçer, gevşeme başlar. Ama çürüme hemen başlamadır. Çürüme başlamadır. Hemen çürüme başlamadır. Yani insan işte bu muhtemelen. Bak muhtemelen ya. Yani bir insan paşa dediler, padişah olsa böyle, sultan olsa da yaşarsa kişi böyle böyle. Her insan bu aşamadan geçiyor muhtemelen. Yani ana karnında kişi böyle yaratılış aşama aşama. Ana karnı böyle. Bir puhtamış kan iken berdeyken, yavaşça olgunlar şekilleniyor, şunlar bunlar iken böylece. O anda insan düşse, düşkün insan bunlar böyle. Cansız bir şey böyle. Yaratılıyor böyle. Çürüme bu da böyle muhtemelen bir yer. Aşama aşama çürüme yer böyle. Hatta bir gün diyor ki Zeliha Yusuf Aleyhisselam'a, biliyorsunuz Zeliha Mısır'da hükümdarın hanımı, Yusuf Aleyhisselam'ın kölesi ama ona gönül verdik, onu gönül kaptırdı böyle. Yusuf, ne güzel saçların var. Sen ağlıyor mudur? Niye ağlıyorsun? Ah Zela, sen beni görsen kabreye girince saçım dökecek saçlarım ben bende. Dökecek dedi. Kafam kere kalacak ben böyle. Kafam kere kalacak dedi. Beni görsen böyle diye böyle. Zela bir anda etkileniyor bundan. Ama yine şehveti böyle, cinselliği buna galiba çalıyor, bunu zorluyor. Yine Yusuf'a bakıyor, tabii ona aşık olmuş da. Yusuf ne güzel gözlerim var. Yine aldı sonra, ah Zeliha'yı görsen, mesela gözlerim çürüyecek, dökülecek yani böyle böyle. Yani, yani kafatasım kalacak ama gözlerim kalmayacak, düşecek göze böyle. Yani, kökü böyle böyle. İşte insanın sonu bu muhtemelen böyle. Ruh ölümsüz ama muhtemelen. Ruh ölümsüz muhtemelen böyle. Ruh, yani aslında şu anda yaşayan ruhtur muhtemelen böyle. Ruh böyle muhtemelen. Yani ruh, her şeyi bilen ruhtur böyle. Beden yöneten ruhtur. Ruh böyle. Ruh ölümsüz muhtemelen böyle. Ruh ne yapıyor bu defa? Yaşantısına göre ya cennetin başta yaşıyor ya bir cehennem çukuru muhtemelen böyle. Buna bir örnek vereyim dünyadan. Nedir dünya alemi? Rüya, rüya muhtemelen böyle. Şimdi bir insan Allah korusun alkolik, uyuşucu al bağımlısı, ahlaksız değil mi? Abdestli namazı yok, kötü yollar böyle muhtemelen der. Artık her şeyi yapan kişi, cezalı, suçlu, sabıkalı, öyle bir insan, belalı bir insan böylece. Bu insan iyi rüya görür mü? Gelmez muhtemelen böyle. Gelmez muhtemelen. Rüyasında rüyasında birine kavga ediyor, bıçaklıyor, silah çekiyor, ona vuruyorlar. Onunla uğraşsın muhtemelen böyle, rüyasında böyle. Peygamber gelmiyor rüyasında muhtemelen böyle, gelen muhtemelen böyle, gelen böyle. İyi insan ne yap, iyi insan da güzel rüya görür muhtemelen böyle, güzel rüya görür muhtemelen böyle. Yani rüya, bu da berzah aleminin dünyada bir yansıması muhtemelen rüya böyle. Şimdi öyle insanlara güzel rüya görür, görmek istemez bile muhtemelen. Bir kısa anlatayım aklıma geldi. İmam-ı Şazeli Hazretleri, Ram Hazretleri, Kudüs'e gitmiş, Meşid-i Aksa'ya. Oraya gitmiş, Meşid-i Aksa'ya. İkindi namazına doğru oraya gelmiş, iki namazını kılıyor. Ve diyor, akşamda burada kalayım, çıkmayayım dışarı diyor muhtemelen böyle. Yani itikaf olabiliyor bu şekilde, olabiliyor. İki namazını kılıyor tabii. Kur'an-ı Kerim okuyor, zikrederken bir bire direğe yaslanmış, uykuya dalmış muhtemelen böyle. Epey dalmış ama yine farkında değil tabii böyle. Bir ara bakıyor, rüya görüyor. Meşid-i Aksa'nın önündeki meydanda, meydanda bir kalabalık hareket oluyor böyle. Soruyor birisine, tabii rüyada, ne var burada? Evlenen bir makamdan düşmüş evlen bir. Evlen bir hata yapmış, makam düşmüş. Bu evli olan İbrahim Aleyhisselam'a iltica ediyor. Bana şifacı ol diyor böyle. Tek bir makama döneyim. İbrahim Aleyhisselam da kabul ediyor bunu. İbrahim Aleyhisselam geliyor. Peygamberimiz geliyor. Evliler oraya geliyorlar. O da şimdi muhakeme sorumlu bu şekilde böylece orada. Bu onlara bakarken tabii iki peygamber. Peygamberimiz, sahabeler vardı birkaç tane. Evliler vardı bu şekilde. Muazzam bir ruhsal cekolu tabi onlar böyle. Tatlı alıyor böyle. Rüyası en tatlı böyle ruhsal zevkli anında ayağının topuna biri basıyor ama. Rüya değil mi? Açık böyle basıyor böyle. Canaf yanıyor, duyuyor, hissediyor böyle. Birini bastığını. Açmıyor gözünü ama böyle. Rüya kaybolmasın diye açmıyor gözünü. Gözü kapalı, hep aklı orada böyle bir şekilde. Biraz sonra yine ayağına basıyor bunun bir kişi böyle. Aynı kişiymiş ama. Bu sefer ayağın daha kuvvetli basıyor. Ayağın daha kuvvetli basınca uykusu bayağı açılıyor artık. Gözünü açmıyor ama görüntü artık alacak karanlık oluyor böyle. Yani zor seçiliyor böyle artık böyle. Gözü kapalı gelen böyle. O hali kaybeden istemiyor ruhsu hali böyle. Biraz da yine ayağına böyle biri basıyor. Daha kuvvetli basıyor. İyice uykusu açılıyor. Açıyor gözünü. Bakayım kim bastı acaba ayağıma? Bakıyor caminin kayyumu. Akşam ezanı yaklaşmış. Feneri yakmış. O etiyor böyle. Feneri yakmış böyle. Direklere feneri asarken ayağına basmış. Bakıyor arkasından bakıyor. Zavallı, acı yok kayyumu. Bakıyor kara kura bir insan böylece böylece. Yani gafil bir insan. Birisi benim rüya gördüm mü diyor. Basma zaman böyle diyor. Aklına bir kalbden geçiriyor. Dönüyor kayyum muhtemelen der. Ya Şahzeli, onu rüyada gören iş değil, uyanırken onları görür sanırım onlar böyle. Bak, o uyanırken görür onları, onlardan görür. Yani böyle bir alem var muhtemelen böyle. Yani şu aşabilecek bedeni muhtemelen böyle. Nefsi aşabilecek muhtemelen böyle. Tehir aşabilecek muhtemelen böyle. Allah yönelebilecek. Ya. Tekbir alırken, Allahu Ekber de bak. Allahu Ekber. Ya, yer göğe titriyor muhtemelen böyle. Tekbir bir tekbir. Yönelebilecek muhtemelen böyle. Ne alem var mı? Ne alem? Dünyada muhtemelen böyle. Ne alem var muhtemelen böyle. Peygamberle görüşme var, sahabe görüşme var bunlara böyle. Ruhsal haller var bunlara böyle. Onlar var. Rahim nasip, hepimiz nasip etsinler inşallah. İlahi Teala Fatiha.